Некаторыя словы, як матылькі, пакрасаваліся, патанчылі, пакінулі пыльцу на старонках газет і зніклі, быццам іх ніколі не было. На пачатку 1960-х гарачую дзясятку ў СССР складалі наступныя словы. Першае. Культ асобы. Так тлумачылася найбольшае ў гісторыі чалавецтва знішчэнне сваёй уладай сваіх людзей. Другое. Каралева палёў. Кукуруза, якую укаранялі квадратна-гнездавым метадам ад Крыму да Карэліі. Трэцяе. Космас. Белазубая усмешка першага чалавека на арбіце Юрыя Гагарына, чый палёт быў аплачаны рабскай працай мільёнаў. Чацвёртае. Вадародная бомба. Глядзі тлумачэнне да космасу. Пятае. Куба. Глядзі тлумачэнне да космасу. Шостае. Цаліна. Глядзі тлумачэнне да космасу. Сёмае. НТР. Нешта накшталт інтэрнэту, але праз мадэм і толькі на працоўным месцы і ў газетах. Восьмае. Хімія. Кашулі, у якіх абліваешся потам, і смярдзючыя камбінаты, якія будавалі зэкі. Дзевятае. Наш дарагі Мікіта Сергеевіч. Глядзі культ асобы. Але пры Хрушчове лягерных недабіткаў выпусцілі на волю і надрукавалі Салжаніцына. Дзесятае. Амерыка. Дагонім і перагонім, пераможам у барацьбе за мір і пахаваем. У гэтым спісе лексычнай лепідэптэралогіі няма слова, якое было ключавым у СССР папярэднія тры дзесяцігоддзі – пільнасць. Што з ёй толькі не рабілі – праяўлялі, гублялі, падвышалі, усыплялі, заклікалі, а таксама нагадвалі, вучылі, патрабавалі, дамагаліся і нават часам забываліся. Але не ў БССР. Падыходзіў да канца першы год Освальда ў Менску, калі ў галоўнай газеце Беларусі з'явіўся артыкул пад загалоўкам «Пільнасць – наша магутная зброя». Публікацыя была прысвечана 43-й гадавіні заснавання ЧК і яе метастазаў ГПУ, НКУ, СМДБ, КДБ. Аўтар – старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі пры Савеце міністраў БССР Васіль Пятроў пісаў пра страшныя рэчы, якія адбываліся на чыгунцы. Групы жыхароў гораду Менску былі затрыманыя на перакідным мосце ля чыгуначнага вакзалу два чужаземцы, якія фатаграфавалі пад'язныя каляіны, вакзал і праязджалыя саставы. Затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты, муж і жонка Марлах, якія, апрача фатаграфавання, як пазней высветлілася, узводзілі паклёп на нашу рэчаіснасць, выхвалялі так званы амерыканскі лад жыцця. Што гэта была за група, у якую аб'ядналіся жыхары горада на перакідным мосце, перакрылі выхады і захапілі двух фатографаў, колькі іх было, не выдаў генерал. Групу напаткаў сюрпрыз, калі меркаваць па выразу, затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты. Вось жа здзівіліся мабіць жыхары Менску, думалі фатографы свае, а аказалася ўзводзіць паклёп. Яшчэ адну пільную групу грамадзянаў аб'ядноўвала тое, што яны не жадалі глядзець вузкастужкавыя кінафільмы. Амерыканскія турысты, прапаведнікі секты пяцідзясятнікаў Матысюк і Дурасаў, якія знаходзіліся ў Менску, прывезлі з сабою вузкаплёнкавы кінафільм з казаннем кіраўніка амерыканскіх сектантаў-евангелістаў Робертса, дубляваны на расейскую мову, а таксама рэлігійныя лістоўкі. Аднак яны не знайшлі ахвочых глядзець іх фільм і чытаць лістоўкі. Варожым лазутчыкам савецкія людзі далі дастойны адпор. Чаму хрысціянскія місіянеры былі прыраўнаныя да разведчыкаў у тылі ці ў размяшчэнні праціўніка, так тлумачыць слоўнік лазутчыкаў, пытанняў не выклікае, бога ў СССР не было. Дакладней, іх бога не было, сваіх хапала. І перад прыездам у Менск Освальд нават паспеў адведаць нятленныя мошчы ў Маскве. Але хто былі гэтыя савецкія людзі, якія давалі адпор у Менску? Які адпор лічыцца дастойным, а які не? А калі б фільм быў шырокафарматным? Генерал пакінуў гэтыя пытанні без тлумачэння і перайшоў да яшчэ больш драматычнага выпадку. Едучы па тэрыторыі Беларусі цягніком, група чужаземцаў капіталістычнай дзяржавы спрабавала фатаграфаваць з купе вагона чыгуначныя збудаванні і іншыя аб'екты. Правадніца вагона звярнула ўвагу на гэтыя падазроныя паводзіны і на наступнай станцыі запрасіла ў вагон супрацоўніка чыгуначнай міліцыі, які запатрабаваў дакументы ў названых пасажыраў. На пытанне супрацоўніка міліцыі, чаму яны займаюцца непрыстойнай дзейнасцю, Адзін з іх не змог адказаць што-небудзь пэўнае, другі папрасіў прабачэння, а трэці настолькі напалохаўся, што наагул не мог нічога сказаць. Мову адняло. І магчыма таксама фотакамеры і адзнятыя стужкі з непрыстойнымі кадрамі. Што тут ад Гоголя, Чэхава, Кафкі, пытанне да літаратуразнаўцаў. Вядома, прынамсі, адзіны кніжны герой, які аднолькава здатна мог быць і генералам, аўтарам артыкула, і пільнай правадніцай, і міліцыянтам барацьбітом з непрыстойнасцю, і нават капіталістычнымі турыстамі. Бравы салдат Швейк. Невядома, чаму Освальду пашанцавала, і ён вывез паўсотні старонак калектыву. Ці Сцяпан не заўважыў звестак пра рукапіс у лістах і запісах падслухоўвання, ці Ігар не надаў увагі, ці сам старшыня КДБ праігнараваў, ці перадалі па інстанцыі ў Маскву, там махнулі рукой, ці правадніца патрапілася неапільная. Як са скрухай напіша Васіль Пятроў. Ёсць яшчэ ў нас асобныя разявакі, бестурботныя людзі, якія, забываючы аб сваёй высокай адказнасці, гатовыя балбатаць аб даверыных ім сакрэтах або праходзіць міма фактаў страты палітычнай пільнасці. Гэтыя генеральскія словы маглі быць адрасаваныя і высокаадказным работнікам уласнага ведамства. Хаця іх віна мінімальная. Рукпісы як матылькі, што не ведаюць мытняў і межаў. Прырода іх такая, няпільная.